قرآن مختار مولدین کو دشیر القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 87 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ اجیابہ جامع مسجد کی 4/9/2009 کی شعر ندید ملائی دو پتہ یا ساتھ اشاہدی توید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 من سقلت داغ چا چترانشی عملنا موازینو عملنا داغی نفولائی کام المفلحون داغ سانم دیب کامیابین ومن خفت موازینو کے تخویف اللہ فرمائے اغا سوک چسپکوی عملنا داغی فولائی کاللزین خسرو انفسام داغ ساندی چتاوا نکڑی دی زانو نخفل بے ارتکاب المنحیاتی هو الشرك والبدعة ولم يتب عنه خسر وانفسهم تاوان کے واچ الزانونا پکول دا شرک پکول دا منہیاتو پکول دا بدعاتو توبیتنا ندکرین نو پی جہنم خالدون لاوی با پجانم کیا ہمیشہ حالت ویسے ہی وسے حالت بیانی تلفخو وجوہہم النار د جہنم اور سر با د جہنم والے مخون اسوزی نو شکل بیسشی بدنما تلفخو وجوہہم النار سوزی با مخون سوزی با مخون د دی لرور وهم فیہا کالحون او دی و پائے کہ بد شکلیں کالحون دیتا ہوئی لکا سپیچ شنڈے بیرت کی او داڑی چنگی کی قیامت کی بد دی د شکل نہ لا دس پو شکل جوڑ جو اللہ اللہ دے معافی ہوگی اللہ دے منگتا سو بچی علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بیا تو کذبون شیخ مرحوم تچاوے ویدہ کم دہلی کلی دے ویدہ کتاب و تسہیل کلی گلی دی درہم جل 57 صفا چھے دا دارے بے لکا دس پو چنگی کلی ویدہ ولی ویدہ کا دیتا چھے بچا توحید بیان کلی دی وہ پس داری چنگو لے خوا کنزل بے ور پس کلی دا چل دے دا داڑے بے اور پسی چنگولے پا موحدینو پسی نو اللہ با قیامت کی دی پدا سے شکل کے راپور تکین اللہ فرمائے وہم فیہا کالحون او دی با پائے کہ بد شکلے دس پی خونتے داڑے بے چنگی کلے اللہ با ہوتاوئے علم تکن آیا تھی تطلع علیکم آیا نو آیا تون زماد قرآن چی بیانے دل پتاسو خوفکن تم بیاتو کذبون تاسو آقا کلمن علم تاسو دائے تکذیب کو قالوا ندی بو تو سوئی ربنا غلبت لنا شقتنا آئے ہائے اے رب زمونگا غالب شو وا پمون باندے بدبختی زمون مون ډیر بدبخت ای خدایا وکنا قوم ظالین او مونگا قوم ظالین بیلارے بیلارے قوم بول اس زان تا بیلارے موی زان تا بدبخت موی ددی دا خیال ہے کہ خدای پاک بوئی ز خیر دے را زان تم بدبخت موئے زان تم گمراہ موئے نو خیر دے ماپ میں کرے نا نا نا نا نا اللہ بوت ربنا اخرجنا منا اے رب زمون او با سمون ددی ورنا فاین عدنا کمون بیا دغه سے شرک کو نو فاین ظالمون یقینا مون بظالمان یو اللہ و توینا قال اخسو فیها او بو یلا قریش اس پو پدے جہنم کے ولا تكلمون ما سر خبر مکوائم اخسؤ رسواش ما سر خبر مکوائم عزرا پا عربو کی او قبیلہ رکھا عزرا ناگا عزرا زبان سر دا مان رکھا دا عزری قبیلی پا جب کی دا مان رکھا اخسؤ پیا رسواش پدے جہنم کے لا تكلمون ما سر خبر مکوائم اور زمونگ دا پختنو جب کی دادا کالا ابو اللہ یخسو فیا قریش اس پو پدی جہنم کے ما سر خبر مکوائے نو کان فریقم من عبادی یقینن و یو ڈلا بندگانو موحدینو زمانہ یقولون آغیب و ایل ربنا آمننا فقفل لنا اے رب دمونگ ایمان راوڑ دمونگ بخنو کی مونگتا ورحمنا رحمو کی پمونگوان تا خیر راحمین تا اغورا رحم کون کنا موحد سرے وسیلہ کی خپل اعمال پیش کئی داو گورا ربنا امننا اللہ مونگ ستا پذات ایمان روڑو ندا وسیلہ کو فغفر لنا مونگ تبخنا ہوگی. دلتے خدا ندی ویلی چھے ربنا آمنا فغفر لنا بحرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حرمت دا رسول اللہ مونگ تبخنا ہوگی دلے حرمتیانو نتا پوسو کا وا حرمتی دا پلاری پا برکت سوال کوئے ادا پلاری پا حرمت سوال کوئے نا نا پا اعمال سر دا اللہ نا غخت کوا خان. اللہ فرمائے فاتخذتموهم سخریا نگر زول تاسو موحدین لرس پک حتی انساوکم ذکری تردیچ دے عمل غافل کرے دے توحید زمانہ وکنتم منم تزاگون وی تاسو چاگی پورے بم خندنے کام. قرآن کے راضی چی کلبا پیغمبر و صحابہ روانو یتغامزون یہ بہت پسی دا چل گئی سترگ بے اور پسی والے خان نالا ہوئی وکن تم میں نمتازا گون وے تاسو آگی پورے خندنے کام خندنے اور پورے کا خان. تیرا علاقہ کے میں دخلے کتاب بیانو بیدتیان طالبان ہوا ترے خرسول بازار تروانم چی زما شاش واغی تا ناغیو و توی وی مسلوہو کا مسل الحمار وہو حاضام عربی ویل چی دا ملا پہ پوشی و عوام پہ پوشی یرے دلو وی دا دم سال دا شپی دے و غدا دے چی روان دے نمو تدا سو قتل میں بچے نوے ہوں میں اللہ دے پتا سخ پل پیسل رو لی گی پا وہ مروز مدرسہ کے دوارا بدنام شو اگی لڑلو از اوسم دا اللہ کتاب وائم انشاءاللہ اخدے و رکڑل پا پتے پوے نشو چی سشول اللہ زکوین تاسو با دی پوری خندنے کو وکنتم من امتزا کون انی جزے تو ملیا بما صبروں بدلا ورکڑ ماں آگی تنن پو جد صبر داغی ای صبر کو تاسو خندنے ناگی لمی بدلا ورکڑا ان نوم ہم الفائزون و تم ہوئے چی یقیناً ام دیدی کامیاب کالا کم لبستم فی الارض عدد سنین کالا کم لبستم ابو اللہ وخم سورت تیر کڑے ام کم خلق یعنی کافران چی دنیا تا دا واپس لو خواہش کار کی لکہ مخی او سلو کی تیرش نو دی با قیامت کے تپو سوشی ردین چوائے کنا دنیا کے تاسو سمر وقت تیر کرے ہو خوا کالا او بو اللہ کم لبستم سمر وقت تیر کرے ہو تاسو یہ کافر ہو پیلار دے پدمکا کیا دد سینین پشمار دا کلونو سرا کالو لبسنا او من دی بو توی تیرہ کڑی دا مونگی اور وز او باز من یا ٹکڑا درو دے فصل العادین تپوسو کدشمار کا ان کو ملائکونا عادین دیکھ دو قول دی قطادوی سلل حساب اللذین یعرفون ذالک فإنا قد نسینا ہو سوک چے پدی صاحب کتاب پوی اغین تپوسو کا مونگ نہیر دی دو ممانا امام مجاہد کئی فسأل الملائکت اللذین کانو معنا فی الدنیا کرامن کاتبین اللہ تبوی ملائکو نے تپوسو کہ جمون سر دنیا کیوں کا نہ کرامن کاتبین پخے ہوگا پگس ہوگا ائی نہ تپوسو کا دا عادین نہ مرادی کرامن کاتبین. اللہ فرمائے فصل العادین تپوسو کا دا تپوس کو ان کو ملائکو دا حساب کو ان کو ملائکو نا قال الا بسم اللہ قلیلا او بو اللہ تعالی نرے تیر کرے تاسو مگر لگ وقت قلیلا بالنسبت الى بقائم فی جہنم پا نسبت دا باقی پاتے کے دو پا جہنم کستاسو دا دنیا آغا وقت دیر لگو خوا لو انکم کنتم تعلمون ارمان دے کچر تاسو پوئی دلیم اف حسبتم انما خلقناکم ابسا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو دیر مصیبت زدہ انسان لا مال راغ ہے ما تاوی چھ دیر مصیبت تیرا باندے وہی غوط کے میں وطا دا آیتون اول خدا آخری تا اس سے کمرہ روان جی نو چھو میں لستنا اللہ آگا جوڑ کو دا اللہ نبی خبر شو فرمائی پا خدای میں دے قسمی کہ پا یقین سرچا پا غر باندیم دا آیتون اولستل نو دا زینب بیزائشی خواہ دا زینب بیزائشی نو دا آیتون از دکے چه دا چا پر رو باندی دیر مصیبتی و دماغو باندی دیر پریشری داولا وکی پوکے اللہ بے خکی خواب اکا نور یو ست بدن خطاشی اذان والا پکی کوئے خواہ. اللہ فرمائے افا حسبتم انما خلقناکم عبسا, آیا گمان کرے تاسو چی یقیناً پیدا کری ہے ما تاسو بے فیدے, وانکم الینا لا ترجعون, او یقیناً تاسو بگنی منگتا نشیرا گردولی. خام خبر آزے فتعال اللہ الملک الحق, اچت شان والدے بادشاہ, بادشاہ دے پورا, الملک الحق, لا الہ الا ہو, نشترے بلا جتروا بے داغ نام بل حاجت روا نشترے, ہوا رب العرش الکریم, اغد ہے رب دے دا عرش عزت مند. بیا فرمائے ومیدو ما لا الہ ناخر لا برہان لو بیم, آیت کے ذکر دا مقید دی مراد نہ مطلق. ومیدو ما لا الہ ناخر, چاچے را مدد شعوی دا اللہ سرب المددگار تا, لا برہان لو بی نشت دلیل دل رداغی پخدائی توب, نفا انما حسابو اند ربی, یقیناً پورے حساب دا دا دا رب سردے, انہو لا یفلح الکافرون, یقیناً نشی بچ کے دے کافران مع اللہ. قرآن بلدے پابندی لگئی, لا تدعو ما لا الہ ناخر, مرا مدد کو اے سرد اللہ بلا جت روام. دا سورت اول کے دا مومنانو کامیابی ذکر کرا, اس دا سورت آخر کے دا مشرکانو ناکامی ذکر کرا. وہی انہو لا یفلح الکافرون, یقینا نشی کام بچ کے دے کافران. ادا سورت سر کی سویلو, قد افلح المؤمنون, ماشاء اللہ یقینا کامیاب دی مومنان. او دلتی وی انہو لا یفلح الکافرون, یقینا چرے ندی کامیاب کافران. وقر رب غفر ورحم, آخر دے صورت کے اللہ اخپل نبی تو حکم کئی چدا اللہ نا مغفرت اور رحمت طلب کا, مغفرت گناونو اور رحمت تے جنت غواڑا. او ذکر دے کے خطاب نبی ترے مراد تے ماں اتائیو, سمانا پیغمبرا اخپل امت تا او آئے چدا سے او اے چے رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین. وقل او آیا رب رب زما اغفر بخنو کے ماں تھا, ورحم رحم کے پما, وانت خیر الراحمین, او تو غرے درحم کو ان کو نا اللہ پم ٹول رحم کے. اللہ سوک چستا قرآن لوق ور گئی ناری نہ او زنانا, اور آغلی اور راضی او بیا راضی او بیا راضی, اللہ کورو نے دا خیر او برکات نہ ڈکے. سورت ختم شو, سورت کے ذکر دا اوصاف دا مومنان بیان کو, اوغ سے کسے نوا آگے کے مطلب داؤ چھ اے موجودہ مومنانو پزان کے دک صفتونا پیدا کے, اگر صفتونا تاسو مخ کے وورے دل چھ پاگے کے دا ٹوڑو نا اہم صفت سو منز, او پا مانز باندے ما تاسو تا نیم گینٹا تشریح اکڑلا, دا مانز گٹے تاوانونا دا ٹول میرا تا بیان کرلا, او دلائل عقلی اعترافیا اگر دلائل چھ اگر سوک شرکی نو آگی امنی چھ آو بالکل. مثال لکے او سڑی ہوئی پیر بابا پنے کہہ رہا مدد شے, اتو اتو اے لکے چھ دا پیر بابا پیدا نو نو دا مرضو نو چاہ خکاو نو دے ہوئی خدا پاک, او گورا مشرکم دے پیر بابا مرا مدد کی خوبیام پوئی گی چھ خدا پاک, نو اتو آیا بالکل دغا سے مسئلہ دے چھ شرک مکو, لا تدعو مع اللہ الہا آخر. او ذکر دا شفاعت دا حال دا مشرکانو پر دا قیامت دائے بیان کو, اگے کی اشارہ و دیتا دا شرک نزان اس آتے, دا شرک نزان بچ کے کنینو دا خپل اخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت نبسش ہے محروم بش ہے. اللہ دے منگتاسو دا خپل نبی دا شفاعت نے محروم نکی, اللہ دے زمنگا استاسو دا خپل اخری نبی شفاعت نصیب کی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهدوا عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين زما گرانو عزت مندو اوریدن کو کلچے پرونی درس کے سورت مومنون ختم شو نن زمون اوستاسو درس تے سورت نور سورت نور تا سورت نور زکو آئی چھ پدے کے دا عیپت او دا پاک دامن بیان دے اور ظاہر دا چھ دے سرپ معاشر کے رنا راجی او نور وئی رنا تا نزک دا سورت نور مسما کو پا اسم دا سورت نور سرا دا ترتیب پا لحاظ سرا دا سلی رشتم نمبر سورت تے دا نزول پا لحاظ سرا یو سل دویم دے مدینہ منورہ کے نازل دے د دین مخ کے منگ او تاسو دیر سورتون لستری دا اللہ پا امداد لک فاتحہ بقرہ آل عمران نسا مائدہ نامارا فنفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہا انبیاء حج مومنون او داد سورت نور ددے ربط ما قبل سرداد مکھ سورت کے صفات د مومنانو دی سورت کے ناکار صفات د منافقینو بیانئی چھ من عشی دغ صفات و نہ مومنان سور حج کے صفات د مشرکینو اور سور مومنون کے صفات د موحدینو نو دی سورت کے صفات المنافقین مخ کی صورت کے مسئلہ توحید و عقلی نقلی دلائل و سرا نو بیا کل کل منافقین بدنامی لگئی نو سورہ نور کے دا بدنامی نو دا بچاو تعلیم ورکئی دعوت سورت تا الاجتناب و اوصاف المنافقین پڑڑا شاید منافقانو دا خوی خصلتنا زان بچ کے دا منافقانو دا خوی خصلتنا سورہ نور کے پینز بابو نے لی اڑمبنے باب لس آیتو نے اول ترغیب دے منل دا احکام تا او بیا ذکر دا احکام اربعو او حد دا زنا او بل نفرت دا زنانا بل حد دا رمے پا زنا باندے او حد دلعان چه بندش د فحشا و سر رازی دویم باب اوی شاید پورے پدی کے زواجر دی منافقینو تا مومنانو تا یرد آخرت منافقانو تا د باب اخر کے بشارت تے مومنان تا درم باب پنجکم سلویخ پورے پتی کے من آداد او امور نا چاہے تمبادی یعنی بنیاد د زنا وائی آخر کے ترغیب للقرآن سلورم باب دے وہ سلوے قائد پورے اول کے دعوت توحید سرد مثالنو او بیا پائے باندھے پینز آخری دلائل دباب اخر کے ترغیب للقرآن پینزم باب دے سورہ نور اخر پورے دے کے مقابلہ دا پمابین دا صفات دا مومنانو چا غشپک دی او پمابین دا منافقانو کی چا غلس یعنی شپک صفات د مومنانو لس د منافقانو بیانی بیا اول او اخر بشارت ته د پاره د مومنانو او بیا تخفیف اخروی او بیا آداب درې د پاره د مومنانو چاوی سره جدائی راضی د مومن او منافق بیا آخر کے تقابل د مومنانو او د منافقانو منگوی چی پینزم باب آخر پورے ادے کے مقابلہ د مابین د صفات د مومنانو کی چشپک دی مابین د منافقانو کی چالس دی یعنی شپک صفات د مومنانو لس د منافقانو بیا ول آخر کے بشارت د پار د ایماندارو بیا تخویف اخروی آداب درے د پار د مومنانو چې وسره جدائی راضی د مومن و منافق آخر کے تقابل د مومنانو منافقانو اور سورت بختمی پا دعوت توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم داللہ چام و خاصو رحمتن والد ہے سورت انزلناها دا سورت تیلوے شان والا ما نازل کردے دا سورت انزلناها ما نازل کردے وفرضناها او جبنا وفرضنا فرض کردے مو عمل کول پدے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ نازل کړی دمون په دې کې احکام واضحه لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت والے حضرت عائشه رضی اللہ عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام بکلا او چرته په سفر ته نخپل خذو د پاره باغ خسنه اچو قرعه چوته قرعه نچې د کمی بیبی پنوم با خسنه راوته ناغه به ځان سره په سفر بوتلا وسنه خذي خسنی مسنی نه منیخه دا یو شرعي طریقه وا باقی خذي بکور کې پاتش یوزل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مطلق چه دا اجرش پگم کالو جہاد لتو نو خسنے واچو عائشوی قدرتی کارو خسنے زما پا نمرہ ہوا تو وی نبی علیہ الصلات والسلام ززان سرکڑم روان اکڑم او دا واقعہ غالباً دا آیت دا پردے دا آیت دا نزول نہ مخکانے ہوا نہ مخکانے نہ ہوا بلکہ رست ہوا عائشہ وی زی پی وکی جاوکے سورکڑم اوغ کی جاوے پوخ باندے وا چولا اگر دا سی کی جاوا وا چراغے نہ دا باہر و تلو بما تو ضرورت نہ ہو پدی طریقہ د مدینے نہ لاڑو او کل چې د جہاد نہ فارغ شو واپس مدینے ته نزدې شو یوځے کې کوشو نو د شپې شپې د اغزینا در روانے دو اعلان شو. عائشہ وی پدغه موقع زد رفع حاجت تپارا پاسے دم او د لخکر نڑوان دلاڑم او چې د خپل حاجت نه فارغ شوم د تقاضې نه فارغ شوم واپس پل زی ترالم نو پسینه میں لاس اواہ نو زما د غاڑے ہار اچر تشلے دلو او بیا ورزے دلو. دا ہار اصل کی ددی مشر خورو ندی خوروا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ویما ویچ خورب میں بیا خپئی ویز واپس لاڑم ما ویچ اگا ہار اگورم چہار میں اوکا تو او داغے پتالاش کیوں منو نا وقت شڈیر زیاد بلخوا زج پوخ باندے اڑلم چا دائی دا خیال چ عائشہ کی جاوا کے بستے ناست دا نواغی خالی اوخ کی جاوا پوخ کے خودا او روانش. اگر چ دے دے کے دا سوال راضی چیدی کل کی جاو پوخ کے خودا نو دیتا دا وزن نا پتا نا لگی را چی بنی آدم پا کشتا کنا دا دیت با جوابو ندی. صحابه کرام زمان استاغون تے وزگار خیل نو جاگی دا خلق و زنانا و وزنو نا قتل نا نا نا. دویم دا چی حضرت عائشه معصوم جینه پیغمبر تا وادوا ایلا دا نا حکال و دا لس آغا زمانه کی دوم را غٹ غٹ خزه نوی خواه اکثر بد بدن نسپکی وی صحت بے کمزوری ہو او غٹ خبر دار چی عائشه پا دغا وقت وڑا جینه و ایل بالغا و پاخه خزه خونه و حاصل دا لخکر روانش داغی دا روانه دو نروستو عائشه وی ما تا هار ملاوش امیل واپس پل دکی جاوی زیت چرالم ایس سوک نیشت ز مجبور شم پاغدے بانے کے ناستم. او خیار خز جی نارینے چی کم زیکینے نو چی نارینے تی گڑ برشی نو دا دا غزے نا خوزی نا ناستے دا دو خیار خزے طریقہ دا او کمکلے چی خز جی گنن نو خاوندو پسی پیو گرزی دا و پسی پبلا دا وی ز پزی سارا شم ما تال تعلیم را کئی چه کل گرد وڈا شده چه ناری نو نا نو پاغذه ناستا یا خوز ما غبم تا پس یک کزه لرازی کنا نو تسل اقوزه مکه معظمه که پا دوران دا تواف که دا یو سری کور والا گرد وڈا شوا نو آغا کور والی او خیارا و سڑه ساده و نو دا بیت اللہ د مکی معظمی سمر دروازی چی دی اغا سڑی وی ما ٹول دروازے اکتے حد تا چی ماس خوتن شو وی بیا میڑا کیوی چی تراشا اغا کم دروازہ کی چی زاو دا میلو اسی نالتی ناستی چی لالا موی دا علتا کی ناستا وا اوی پا جڑا شو چی زماخ پیو دیشوی سار دا سی زپا دے زی ناستا ما تر آنلی او خیار سڑے او خیار خزا اگر دخپل زینہ پاسی نا بل دو خیار زنانہ دا قیدہ دا کہ پردی سڑے راشی اگر ور تاڑوم ہوئی چی مولی سے بوئی چی رہ والا یا جی سے بوئی چی رازی دے او خیار خضا و دوی جی سے ککے نا دے ارے پخپل راشی ما دی بوزی اکا مکل خضا و سر روانشی نو بیا خلقوی ار پلانے ہو تختولا ڈنگرے ہو تختولا سور نور ہو آئے نو چل بس دکے. حضرت عائشہ وی زی سارا شوم پخپل زی پا دی خیال چی واپس برا پسیم دی زی تا سوک رازی ویز پخپل زی ناستا ما دی رزیات استر شوم تردی چی ودا شوم او بل طرف تا حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہو چی اغا پا دی مسئلہ مقررو چی دا لخکر نبروستو سپاتیو ناغا برا غندول او هغه به خپل حفاظت کې اغستل. حضرت صفوان رضی الله تعالی عنہ د شپې اخیری عیسی کې را روان شو او چې سبا کېدو نه عائشه وی زما زیتا را ورسید. صفوان چولی دل چدل تا خسو کود دی او چیزی اولی دا منوی پی جندل ما ولی چی دا پڑ دے دغه وقت کے احتمام نو شوی کنا پکی جاوا کے دانو بس دغا سی او دو غریب سا خبر وا. عائشہ وی حضرت صفوان چی سنگ از اولی دم نزان سره چگا کرا انا للہ و انا الیہ راجعون ما چی دا دغا گواری دا دا خوب نرا بیدار شوم پل مخ میں پسادر باندھے پٹکو. عائشہ وی قسم پالا کہ صفوان ما سر دویم خبر کری بس پل اوخے ما ترانیز دیکھا ز پاس دم و پوخ باندھے سورشم. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ مہار نیول دی دوخ مخ کے روانو زمون لخکر کم چتلو مخ کے ٹک د گرمی پا وقت کے اگی سارو زیم التور اور سیدما منافقان و خاص کر داغی سر کردہ مشر عبی ابن سلول پما باندھے تومت لگاؤ او زید حضرت صفوان سر بدنام اکڑم. عائشہ وئی زج مدینے تا اور سیدم نو د خفگان دلا سڈیر سخت نا جوڑ شم یوم یاش پکٹ کے ناجوڑا پرتو ما بل طرف تا منافقانو پا ما باندے قسم قسم تو متو نا لگول. عائشہ وی زبی مارے کے خبر نو ما چھ خلقو گنے ما باندے دمرا غٹ بدنام لگولی را زخو صرف پدے پوشو ما چھ دا اللہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سره اکشان مینه نکولا کما چې را سره مخکې کولا د بیماره نه بس کور ته براغه زه په بیماره کې پرتو ما کور ته براغه ما ته به صرف داوي څنګه او د څنګه سره به واپس لاړ داوي زه ډېره زیاته خپوم چې ګناه مې شته نه خاون رانا مرورش لیکن دا راز او دا دی راز پتا ماتا نوا چه سر راز دے. عائشہ وی زخشو ما او دی رضیاتا کمزوریو ما نو ما ام مستار زیلانو زان سرکلا او زنگل تربتا در رفع حاجت تپارا روانشو کل چی مونگا واپس راتلو نو دا ام مستا رضی اللہ عنہ مستا بدری صحابی خا دا دا مور وی دا دا دا دا مور پخپو که سادر پڑونے ان خطو او ٹکره او خوڑاو چی سنگ پزمکر آپری وطا نو دا خلین دا خبر وطا لچی وا مستا خدای دیتا مرکی ڈیر بدنام دل گولے دا ماں ہوتا تو ویلو کا نچ ڈیر بدنام دل گولے دا. عائشہ وی ماں تے چیلو رے تا د مستا خبر نہیں دی اور دلی نہ عائشہ وی ماں د مستا دے مور توے چی نا ماں خستا د مستا خبر نہیں دی اور دی آگے رات وے زما د تومت خبر ہے اکڑا رہتا نو زنورم زیات نا جوڑا شوم. عائشہ وی کور تر عالم دا اللہ نبی راغے ما تہوے سنگ ہے نو ما وتے کستا خو خیزب لگا پلار کر لاڑش. عائشہ وی زما دا خیالو چھ دا پا ما کم تومت لگے دلے رہے نو دا دی یقینی معلومات پا ما تا دخپل پلار پا کور کے ملوش. عائشہ وی حد نبی علیہ السلام را لے اجازت راکو اوز لارم او دی خبره کې دلیل شو دی خبره چې خزه د پلار کې رزیوم بی اجازه نشیت لیخه تپوس بکې. عائشه وی مال پلار کې رزه تلو اجازه راکو زلالم چې لالم نو د مور نه می دستی تپوس وکاو مورې داخلك زما بارک سوي نو مور راته وی بچي غم مکوا چې کله زر پاکی د اوره سبا کی چکل یو خد خپل خاون تا پاکی نو دا خلکو پا خبرو اغا بچے نبد نامی کی. ما مور توی چه زما خود خبگان نوخ که نو چیگی چونکه وحی لانور آغلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگید اسامہ بن زید دا مشورے دا پارا رو گخت. اسامہ و توی اے پیغمبرا عائشہ پاک دامن دا پیخا بیاو لگی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا وینا باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت بریری رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوسو کو اغیم دا حضرت عائشہ بارک ہوئے پیغمبرا پارام کین عائشہ پاک دامن دا نبی علیہ السلام منبر تو خطو او در رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول بارک فرمائل چه دا دی ظالم دلا سما تا دیر غد تکلیف رسید لده نو سعد بن معاذ اچت شو او نبی علیہ السلام توی زبد عبداللہ ابن ابی ابن سلول سٹ والی زوم قلم بیگم دا خزرج قبیلی یو سڑے و سعد بن عبادت آغا ناموا آغا پاسید او سعد بن معاذ توی تب سنگ دا آغا نسٹ کلم که ولی زب مڑی ما پا دی که دا سعد بن معاذ او دا در ترزوی و سعد بن حزیر سعد بن عبادت وی چه تا منافقی دا منافقانو دا طرف جنگی گی دین بعد اوس او خزرج دوالا ڈلی پا جوش کرالی قریب ہو چه جنگ انختوی نبی علیہ السلام خلقو لدا سکڑو تسلی ولا ورکڑا تول غلیش والخاموشش. حضرت عائشہ وی ما دا سے جڑل چه زما والدین پا دے خطر کی شو چه دا حضرت عائشہ درنگ لسلچوی پا دے کی او انسواری خزوا آغے دننا دراتلو زمان اجازت و غخت رال ما سر جڑل سوخ پس نبی علیہ السلام و سلام دن نراغ ہے عائشہ وی ما سر خوا کے کیناس او کلمہ شہادت او فرمائلا بیا رات وی عائشہ ستا متعلق دا سے دا سے خبر ما ترا رسید لینی نو کتا پاک ہے نو اللہ با ما تستا صفائیو کی او کنے اتفاقن در نہ گناہ شوی نو دا اللہ پا دربار کے توبہ و باسا او بندہ چے توبہ و باسی نو اللہ قبلی. عائشہ وی وی چے کل نبی علیہ السلام اپلے خبری پورا کرے زما اوخ کی علاقہ وچش. عائشہ وی ما اپل پلار توی چے پیغمبر کم خبر اوکڑا جواب ولور کا نو عائشہ وی زما پلار وی چه زما دے پا خدای قسمی ما تا خسر جواب ندے معلوم زد تسو ہوئے. عائشوی مورتا میوے چه پیغمبر لے جواب ورکا ناغیم ہوئے چه قسم پا اللہ لورے کما تا خسر جواب راجی. عائشوی وی کز دا سو ہوئے ما چه زد پاک ایما پاک ایما پاک ایما نو کیدیشی چه تاسو نمانے نو مالا خستاسو او زما پا منس کے بلا پیسل نرازی ما سے وعدہ دینا چھے دا یوسف علیہ السلام پلار ویلو یعقوب علیہ السلام فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. آئے شوی بسترے کے میں مخ پٹکو آوی پا پٹ پا مخ میں خدای تا جڑاش و روکڑا چھے آلو یا خدایا زما پا حال رحم ہوگا او زما په حال پیغمبر نه ده خبر مور نه ده خبر پلار نه ده خبر او منافقینو ډرامې شروع کړې دي نو زما د پاک دامنې ذمہوار ربا زما انتظام بتاله در ذمہ له خو ناراضي. عائشه وی ما ته دا علم نو چې لوی خدای با زما د پاک دامنې بارکه مکمل سورت نور نازلی ما خوئی چه اللہ با صرف زما خاون نبی علیہ السلام تا الہامی طور پدل کے واجئی چه عائشہ پاک دامن دا. حضرت عائشہ وی قسم پا اللہ چه پیغمبر او زما مور پلار لانو پاسی دلی چه دا سورت نور نازل شو، چه سورت نور نازل شو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الاغ او خاندل چه عائشه خوشالے گا او مبارک دشا رب کائنات استا د پاک دامن اعلانو کو. حضرت عائشه وی مور میں او خاندل او مور راتوی چه بچے دا خاون خوال لگا لار شکنا. عائشه وی ما وتوی مور نه دا پیغمبر خوات ازم زکا نزما زدا اللہ تعالی نے سیوا دا بل چا شکریہ و اللہ کا ادا کم. دا آغا پیغمبرو چه ما نه وچ پوچ مرورو کور تبر آتو صرف دا بیوی چه تسنگ ہے انو رانا مکمل خپاو دا خد چه زما سپائی اللہ بیان کر کنی ما بسکول. ثابت صورت نور دا عائشہ پہ عفت کے پہ پاک دامنے کے پاک رب العزت نازل کو. معلومی گی دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سے کمالات شتے اغا کمالات یو داغے ندا دے چہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا جینے وا دا شوا پہ نسبت دا نورو بی بیانو بالکل ینگ جینے وا زوانا. دویم کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چو پات کے دو سر مبارک دا حضرت عائشہ دا سینے او دا ورن ترمنز او دا پتون ترمنزا. حدیث کی راضی رأسہ بین نحری و سحری دا اللہ دا نبی سر مبارک زما دا پتون او دا سینے پا منس کے پروت. درم دا چې د نبی علیہ السلام دفن دا عائشہ په کوټه کې شوی دی. سلورم دا چې نبی علیہ السلام چې با عائشہ سره په یو صادر کېو نو ام بوته وحی راتلا. پینزم دا د عائشہ پاک دامنی د اسمان نه د سور نور په شکل کې رالا. او شپغم دا چې د حضرت عائشہ د اول خلیفہ لوروا. وم دا چې عائشہ رضی اللہ عنہ په ټول ژوند کې یو ظلم دروغ نه دی ویلی ښا یو ظل. اتم دا چې دې سره الله د مغفرت لوس کړی دی په سورت نور کې. سورت نور هغه سورت نور دی چې په دې کې زیات احکام د عفت د حفاظت د ستر او حجاب بیان شوی دی. سورت نور هغه سورت ته چې د دې عفت د تکمیل د پاره پکې حد زنا ذکر ده. سورې مومنون کې د شرمګاه د حفاظت حکم دلته داغه اهتمام وکړو. هم دغه وجره چې فاروق اعظم رضی الله عنه کوفه والته او خطولی کو پکې وته لیکلو علمو نساکم سورت نور پلو زنانه وتا سورت نور او آیا ہے. مونگ غالباً بکرو کے سورت نساء ہوا مونگ التدا خبر اکڑے ہوا چکل تاسو دا خزو نا پوش ہے چی دی کی تشدد راغ ہے نو فعیزو ہننا دیتا نصیحتو کہ نو کتاسو تا یادی ما تاسو تا ال تک ویلو بکرہ کے یا سورت نساء کے چه فعیزوهن بی سورت نور فعیزوهن بی سورت الاحزاب فعیزوهن بی سورت النساء. دا وجد نبی علیہ السلام فرمائے لئوم فاروق اعظم خط کم لکلئوم علمو نساکم سورت نور پلو زنانو تا دا سورت نور علم ورکے تعلیم ولور کہ چ داس دکیم. دا وجدا چکمو زنانو سورت نور زدک یہ قران زدک ناغي او نمونه دا داغ انقلاب د پارے اور نمونہ تاسو تو بیانوں 181 ہجری کے داغ زمانی اور زبردست عابد زاہد محدث فقید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد امام ابو حنیفہ لگے چی امام نو عابد مو او چی عابد نو زاہد مو او دد زہد اثر داو چی اللہ علیہ اوچت شان مقام ور کرو لے محدث او فقیو نو دد شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دا حج دا پارا سفر باندھے روان شو کرے چی دے روان شو نو پدے دوران کے یوے زڑی بڑے سر عدد ملاقات شو دا اغا بڑے واچے دا کافلے نہ پاتے شو آو لارتے نہ رک شو آو دا یوے ونے دا تنے پخوا کے ناست دا آو کرے چی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ردے خوا کے تیرے دا چی دغ بڑے دیرا پریشان حال اولی دا ورسر ادرے مکالمہ وسر شور اوپر خبر خدا حیرانتیا خبر داوا چھ دغ خز باد عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دا ارے خبر جواب دا قرآن کریم پا آیت سر اور کام خز دا سے پکاری چھ قرآن زدکی خا دی واقعینا دا قرآن کریم اچت شان معلومی گی چھ قرآن کریم یو جامع کتاب دے عبداللہ ابن مبارک وطوے السلام علیکم ورحمت اللہ اگا خضوطوی اگا بڑھے سلام قولا من رب الرحیم مطلب دا چھ سلام دا مہربان خود ہے وینا دا دا سلام جو آپ کو پخپل دا اللہ دا طرف نشوے دے اس دا خضوط ہوئی دا زنانا وی من یدلل اللہ فلا ہادی الہ دا خض مطلب دا دے چھ اے عبداللہ ابن مبارک زمانہ خلار رک شوے دا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وطو یا بڑھے دا کم ذہن راغلے دا بڑھے وطوی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا دا بڑھے مقصد دارے چھ زد مسجد اقصا نراغلے ما عبداللہ ابن مبارک و تبیا ہوئی دلتا دا کل نراغلے دلتے سور و دوشوئے آغا زنان و توی سلاس لیال سویام دریش وارو زدما اوشو دریش پی اوشو چرا غلیم عبداللہ ابن مبارک ورتو استاد خوراک کاکسا انتظام دے اللہ دا خوروان آبادی نشتے شاڑا دا آغا خدوتوی والذی ہوا یتعمنی ویسقین والذی ہوا یتعمنی ویسقین اللہ مطلب دا اللہ رب العزت چرتا نہ چرتا خو زما د خوراک سکاک انتظام کئی کنا عبداللہ ابن مبارک وتوی نو تو د مانزو سے چل گئے دلتے خوبو مبو دا رکھنے لگی ناغ زنانا وتوی فلم تجدو مان فتیممو سعیدا طیبا یعنی ابو باندے اما وسن رسی اوبا نمیلائے گی دا خدای حکم دارے چی تیمم کوا نزپا تیمم باندے منسکو ما اللہ خا عبداللہ ابن مبارک ورتوی خا نتبا دی وقت کی وگی کنا دی روگی شیبے اندا ڈوڑے والا افرا نمازان سر راوڑے تے افرا اللہ ناغ خضوتو یا تیمو سیاما الاللیل زما خو روجدا ز ڈوڑے موڑے نفرما اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وتوئے دالا دا خو صد رمضان میاشتے رجی توئے زما روجدا ابل دا چت پا سفر کے نو پا سفر کے سنگ روجینی سے اگا خضوتو وی ومن تتوا خیرن فإن اللہ شاکر علیم سوچے دنے کے پتور پا خوشالے روجہ کی پا سفر کے اللہ قدردان و پودے دا بوڑھے مقصد دار ہے زما روزہ دا نپلی روزے مینی والے دا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ توبہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورتو ہے سفر کے روزے سنگنی سے بوڑھے و تو قرآن وی جی انت سومو خیر لکم ان کنتم تعلمون کہ تاسو سفر کے روزے انی والے دا غردہ. اللہ عبداللہ ابن مبارک وتوئی تما سر زما جب کے بولے خبریں نہ کہیں آغ زنانا وتوئی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید خبر نہ کہ انسان مگر غسر ملائک دی تیار. مطلب دا دا زنانا وی احتیاط پدی کے دے خبر دادا چد قرآن پہ جب کے دسر خبر کوم. عبداللہ ابن مبارک تا دکم قبیلے سر تعلق لرے تپوستے نہ کہ یہ بوڑھے تدکم قبیلے سر تعلق لرے اس دا بوڑھے و تو ولا تقفو مال سل کبھی علم ان سما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کم خبرات در تمعلوم نہیں ناغ مچیڑا وگستر گازڑا دا دے ٹولو بارکے با جواب دے دا کمی خبری چی دا تمخ کے نا علم نی او کم شی سرا چی دے واسطا نی نو دا آغے پتا پوس پل دماغی طاقت مخراب ہوا. عبداللہ ابن مبارک ورتا ہوئے معافی غوارم غلطی را نوشوا. اللہ نو آغا خضو تسوی وی لا تسریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم آم نہ نہ تو گورے زمانے طرف ملامت نے ماتا تا بخن کرے رام. عبداللہ ابن مبارک زنانت ہوئے سنگ دے خوخدام زما پدی اوخ باندے سورا شام اور آز تخپل قاپلی سر بدے ملاو کم. اگر زنانہ تو وما تفعلو من خیر یعلمہ اللہ تو چکم نیکی ما سرو کے نو اللہ پہ خبردار دے تو ما سر نیکیو کا اللہ با اجر در کے. عبداللہ ابن مبارک اگو تے ڈیر خدا بیا خو رازا را سورش پدیو خا دے چی وطوی نو عبداللہ ابن مبارک وطوی اوخا کینا اوخے وطا کینا ولا نو چی کلے اوخا کینا ولا نو دی خولار دے نو داوی چی تا پا ڈڑا شکن زبالا غی اوخی تا خیجم چی زوز خیجم ختمائی نے نبدا سے وطنوی چی تا پڑڑا شا وی قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ایمان والا تا دا آڈر دے چی خپل استرگی وارا واخ کا تکا. عبداللہ ابن باب مبارک پوشا مخی بل طرف تا دا سے وارا اللہ ادرے دا کل چی دا غبودے سورشوا نو اوخ توپ کو او دا دغی زنانا کپڑا پکی جاوکی ان خطا اوش لے دا ناغی چغکڑا وما سابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. عبداللہ ابن مبارک پوشو چی دا اوخ اخپے او تڑلا او دا کی جاوے پڑیے صحیح کو دا غزنان دا عبداللہ ابن مبارک قابلیت طرف تا اشارہ اکڑا وی ففم ففہمنا سلیمان ما سلیمان تا دے بارہ کے پوہ ورکڑا سو مطلب یرا ڈیرو خیار عبداللہ ابن مبارک تو کلے چی سورلی سٹ شوا زنانہ دا سورلے دا پاس کی ناستا ناغی چگی کہ سبحان اللذی سخر لنا ہذا وما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. بس عبداللہ ابن مبارک او خونی ولا خو پتے زے سر روانہ کڑا ازنانہ و تسوئی دا سی و تنوی چی رو روزا وی وقصد فی مشیکا وغزد من سوتک خپل چال اور رفتار کے دے اعتدال نکار والا. عبداللہ ابن مبارک پوش نوخے لگا پا مزک رخا بیاتے نتا پوش کی عبداللہ ابن مبارک اے زنانہ میڑا دشتا دے او کنا خاون دشتا او کنا جواندے دے کمر دے ناغزنانو تسوی یا ایو اللذین آمنو لا تسألوان شائن ام تبدلکم تسوکم دے مامے لکے تپوس مکوام خپا بشے بیا نہ دے کرینے نہ معلوم دا چر دے خاون غالباً مرشے ہوگا. آخر دے عبداللہ ابن مبارک دا بوڑھے قافلے تو رسیدل نہ عبداللہ ابن مبارک و تو دے قافلہ کی چرتا ستا بچی آخ پلوانشتا دے او کنا اللہ ناغذنانا و تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال و دولت دا دنیا دا زندگی او ڈول دے زما زامنم قافلہ کشتا او سمال دولتم ورسر لگ ڈیرشتا عبداللہ ابن مبارک داغ زامنو نمونہ راتا والا سسو نمونے دی اللہ اغزنان و توی و اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوا دا بڑے مطلب دارے زما دری زامن دے دیونم ابراہیم دا بلنم موسیٰ دا بلنم یحیی ماشاءاللہ عبداللہ ابن مبارک دا غدری وارو نمونہ واغستل اغدری وارو نوجوانان پا مندر آلالخا علو قراش مورم راغلی را اللہ نو ناغ زنانا چی زامن ولی دلنو چگے کرے زامنو توی فبعسو واحدکم بی ورقکم حاضی للمدینہ فلینظر ایوہا اسکا تعامن ولیاتکم بی رزق منو یو تندستا سنا پدے پیسو ستاسو لڑ دی شکا خوراک مراک روڑے ناغذنانا عبداللہ ابن مبارک توے کلو اشربو ہنی ام بما اسلبتم فی الایام الخالیہ خوشالے خوشالے سر خوراکو کا مطلب داغے داو زستا دے احسان دیر شکر گزارے ماں ڈوڑے اخرا او بے و توی الجزاء الاحسان للحسان دنے کے بدل پنے کے سرین خبر اتر اشوی ددی بڑے زامن بیا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تا قصہ اکڑا چی دا زمونگا مور دا مونگ دا دے زامنیو او سلویخ کال اوشو چی دا چا سرا بغیر دا قرآن جبی نبلا خبر نکی 40 سال سے قرآنی زبان میں لوگوں کے سامنے باتیں کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور ٹول خبر دا قرآن پر جب کی دا گورے ماتا ستا سی کسے ہو نکڑا دیکھ یو سبق دار چخپل زنانو تا قرآن خائے دویم دا چخپل زنانو رستاسو دا قرآن پاک پویا حاصلے کی درم دا چر زنانو یو صفت نازک والے دے صنف نازک دے نو دی سر دا اللہ دا رضا دا پارے احسان کول پکار دی سلورم دا چے سو کو سر احسانو کی داغے بدل پخ سلوک ور کول پکار دی ترس زلو سو زیدل دا دا مسلمان دا پارا یو زبردست شعار دیکھا دا دا مسلمان دا پارا یو زبردست شعار دیکھا زکا نبی علیہ السلام امیلو علمو نساکم سورت نور پلو زنانو تا سورت نور آئے چھ قرآن زدکیم ادھا قرآن چھ زنان زدکو دغا بے حالی کم حال چھ ماتا ستا دا عبداللہ ابن مبارک دا آغا بڑے بیان کو اللہ سورت انزلنا وفرضناها وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون دا سورت تیلوی شان والا ما نازل کردے پرس کردے منگا ملک والپدے نازل کردے منگ پدے کے احکام واضح دے دا پارچی آدے کے تا سے یاد کہہ خا اس اگا احکام شورو کہے فرمائی الزانیت والزانی الزانیت والزانی زناکار خدا و زناکار سڑے سلور قسم جرمنا و داغی طریقے دا سزا اللہ پخپل متعین کری دی او دائے دے او قاضی او امیر خوختا ندی پرے خود لکھا دا اگی تنے دی پریخا زکا، بلکہ فرمائی چھے قاضی یا امیر با دا مجرم حالت او جرم تا گوری ماحول تا بگوری، نو چھے دا انسداد جرم دا پارا ہر سمر سزا مناسبی اگا سزا بور کریش، او دا سے قسم سزا تا تعزیرات وائی، تعزیرات حدود شرعیہ دا سلور دی، دا غلا کون کی دا پارا حد، پاک دامن خزبان دے چھے سوک تومتو لگئے داغے حد، دا شراب خور دا پارا حد، دا زنا دا پارا حد، پا دی سلورو والو کے ہر جرم فی نفسی ہی دیر غٹتے، دا دنیا دا امن و سلامتیا دا پارا سبب دے دا تباہے، لیکن دے ٹولو کے بیا زنا کاری دیر لے جرم دے، دا چالور دا چاخور دا چاپ خز باندے لاس اچول چی دا دا لاکا سبب نینو بلبلا کمی، زکا حیاناک و غیرتی انسان تا خپل مال جان قربانول دمرا غٹکار نخکاری، لیکن که سوک دا حیات لاس واجئی نو دے بیا پاغی باندے خپل ارس مر طاقت استعمالی خدا غا مقابلہ کئی خوا، دا وجہ دا چی پا عالم کے دا زنا دا سے دیر واقعات مخل راغلی دی، پا زرگونو نرو خدے دا قتل و قتال نظران شوی دی، بل دا چی کم قوم کی زناکاری زیادت شی داغی نسب بیا محفوظ نہیں خوا، دا مور سرا دا خور سرا دا لور سرا وغیرہ نکاح حرام دے، نشکا عالم کے مور خور اور لور فرق پاتی نشی، لکنن سبا دا کمونسٹو یا دا انجیوز والا دا دستور دے آگی دے تا زنا نوی، خبر ہے ڈیر مخ کے بوتلا، زکر چی دا خدا پا حرام اکڑے شو اجسامو باندے لا سوچ تول شوروش، اکا انسان سوچو کی کنا دنیا کے دا فتنو او دا فسادونو اکثر سبب دا زنانی دا خزی، زکا اللہ دا زنا حد چی بیانی او جخت بیانی، پاتے شدا چی دلتی ازانی اتو را مخ کے کڑا، یو وجہ دادا چکا اللہ تعالی خزا نوے ذکر کرے نو خلقو بوے چھ خزا جس شے دے کی دیشی چھ دے دا پارا دا زنا سزا نی مقرر شوے، دو ام دا چھ زناکاری اکثر دا خزو دا بے باکے نا پیدا کی گے، نو فرمائی زناکار خزا او زناکار سڑے فجل دو جلد وی کوڑے تا، دا د جلد دن مشتق دا، ځکه کوڑا عام طور د چمړې نه جوړي، بعضې وی د دې د وهلو اثر سرمنې ته رسي، نو ځکه ورته جلد وی ښه، دې مقام کې دا سل کوړې سزا دا غلک او جینې د پاره دی چې واده نه ګوره او زیناو کې او بل سره او کوم چې شادی شوده دی، نو د هغې د سزا سوره نساء پنځلسم کې مو سورت نور کے وہ تبیا حکم در رجم مقرر کو، چی شادی شدہ نہ رہو خز زنا ہو کے نہ رجم کے پگٹ سنسار کی، قرآن فرمائے الزانیت زناکار خزا، الزانیت زناکار خزا کلچ دغلا مقضا، نو التسوی السارق والسارقۃ غلاگر سڑے غلاگر کے خزام چکلا د زنا مقدا، نوئی الزانیۃ والزانی خزرا مخ کے کردا ولے دلیل و پدے چی زنا تا دعوت پر کون کے خزدا، پختانوی ک تمڑ نوے نو ما بجڑلی نو ک خز بار نہ راوتے ناری نہ دام زری زڑ ور ک چا پسے کور تا خو نزی خزو پسے خوچی دیو ورتبار روت شاپنگونا و تا کئی آئی و تا خود گوری نو چی دیو تا بڑی خکارک رو نکریزی پیو لگولی پا سرمنو بڑی سرا ساخی سرا، نو سڑی و تا خود گوری نو سڑو تا اوسا پوری دا پتاوا چی دی خزو کمیس لا لن لن ساخی جوڑ کری دی دا پار دا دی چی خیٹ اخکارشی او پاغی و تنکریزی لگولی دی دا خوچی دی بار رووتی و زان اخو نو خلکو تا پتاو لگی دا کدی نوی راوتی نو دا پتا ایچا تا نلگی دا کنی دا ننا سوکال مخی با خلکو دا ویلیو خو مخی دا نو دا نخری نوی خوا مخی خوبا سو ساده کمسی بے اکڑی بلاشی تیل بے اولگو لدن داسه بے اومگل خبر ختم شو دغه غټه خبر وکړه. فرمائے الزانیت و الزانی زناکار خزا زناکار سڑے فجلدو کل واحد منهما مئت جلدتین وہ ہے ہر یو دد دوالونا سلسل دورے دا سزا چې کل خزا سڑے شادی شده. سورت نساء پنځشتم مباحثه. سورت نساء آیت نمبر 25 اللہ فرمائے پنځشتم نمبر آیت فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ أَلْتِ وَلَا سزا ذکر کرے وہ او الت منگ تفصیل کرے ہو دلت فرمائی الزانیتوں و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلدا زناکار خزا زناکار سڑے او ہے ہریو ددینا دواڑونا سلسل درے. ابن بطوطا لکھ لی چھے ہندوستان تلارم نو تپوس میں ہوگو چھے پتاسو کے پزنانو کی پلی تخز تاسو کمی یوی تو آئے ناغیوی اغا خز چھے خاون سرزان اونس وزی ای تمو پلی تو آئیو منگ وائیو دیر دا افسوس خبر دا چھے دا خز خاون شتو زینا کی اللہ او تفسیر قاسمی ہوئی ولا ریب الفواحش مرض فی القلب. دیکھیں وہ شک مکوا بے حیائی چی دادا دا زرد مرضون نه یو مرض دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی وہی کدا یر نوی چی حضرت عمر قرآن کے دزان نے اضافہ کرے دا وہی ماں بد قرآن کریم پہ حاشیہ کے داسی لکھ لیو چھ اشیخ و شیخ تو اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. ماں بداسی لکھ لیو چھ بڈے خزا بڈا سڑے کلچ اوبل سر زنا ہو کے دادوار سنسار کے سزا در طرف دا اللہ اللہ زور اور دے حکمت والا وہی ماں بدا سی ویلو یو بدکار خزوا محزول داغے ناموا محزول دی یو مسلمان سر نکاح کول غختل نو دغه سڑے راغے او دا اللہ نبی نے اجازت طلب کو دا آیت نازل شو دا امام احمد بن حنبل پنیز باندے زناکار سر نکاح باطل دے اور جمہور علماوی نکاح و سر جائز نہ دے خو کسوک نکاح اوکی نو باطل ہم نہ دے شاید چی دا نکاح داغے دا عفت سبب جوش. فرمائے الزانیتو والزانی فجلدو کل واحد من امام زناکار خدا زناکار سڑے اوہ ہے اریو ددے دوارونا سلسل دورے. ولا تاخذکم بہما رافتن فی دین اللہ ندی نسی تاسو لرا پدے دوارو باندے ترس کول فی دین اللہ پجاری کولو دے دین دا اللہ کے ان کنتم تومن گر دے سزا تے دینو خا ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر کہ تاسو باور کوائے پا اللہ پر دا قیامت وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ حاضر دشی سزا دے دوار تا یو ڈل د مومنان نام. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی کم سے کم لس مسلمانان والا تماشے لگا والے کلے چولا تاسو دورے ور کوئے خواہ. الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکا. حدیث کے راضی ان عمر ابن الخطاب خطب الناس فقال لا تشکو فی رجم فانه حق. فتح الباری ذکر گئی و تیوی یخل کو شک مکو ہے پر رجم کے دا حق لار دا زکر دسر دا خطروا اسنا آئین دا خلق دا رجم نے انکار انہیں کی چلتا نو خلق متوجہ کرل او دے و دو. الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن انہا تزہید فی حق نکاح البغایا. پدی کے تزہید دے اگر خلق دو پارا چاہی او یری گی چی بغایا یعنی زناکار و خود سر و نکاح نکی. اگر چی کتابوں لکھلی چی نکاح کی جی یصح النکاح الحبل من الزنا. صحیح دی نکاح چی کم زنانا دے زناکارین راغے گیڑا شوی آئے سرم نکاح کی جی. لا ینکحو کے خبر اخبار مراد دے خبر اخبار. الزانی لا ینکحو الا زانیتن و مشرکتن. زناکار سڑے نکاح نہ خوخے مگر د زناکار یا مشرک سرام. ددی آیت پر ظاہر کی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وئی چه دا عفیب سڑی نکاح د زانی خز سر درست نہ دے دارنگ برعکس سو پوری چه تو بنیوخ کلی د زنانا. د امام ابو حنیفہ امام شافی او جمہور علماء رحمهم اللہ اگی وی زنا باندے چھ موسیری یعنی توبہ نو باسی دے زنا کارین انو نکاح و سر ناجائز او حرام دے. بیام کا نکاح و سر سوکو کی نو نکاح بوشی خود جائز نہ دیکھا کہ دل نہ کہ دل بیلا خبر دا. اللہ فرمائے الزانی لا ینکحو الا زانیتن و مشرکا. زناکار سڑے نکاح نہ کہے مگر دے زناکار سرام. او دے آیت نہ دام معلوم اشوا یار باشن الک نکاح نہ کہے مگر دے یار باشن خز سرام. چت یار باشن جی نہیں آئے سر نکاح کہے خا مور پلار بہت یہ بچے میرے دا سکے وے زما خستان دا تا منوا وے دے تر لور دے دے دا گل پشان دس پو میں نہ کھلے نہ نہ مور ما بدے بارہ کے نہ چیڑے دا جی تو آیا چما بنی جان بول گنی غنم گولے خرم خا وائے چھ پرون دے پڑ لے خبا سڑیا تب لاخرے نن اکا دور دے خا مور پلار بور تو وہی ماں دل انتخاب کرے دے وہی نہ بولے دے پخ پلم یار باشن دے چا سر چی نکاح کول گواڑی ہم یار باشن دا. قرآن ذکر ہوئی الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن. زناکار سڑے نکاح نہ کہے مگر دے زناکار یا مشرک خز سرام. سو وایو عجیب دورو لاڑ تیر شو جنے و خبر نوا مور پلار باور کرے و تر ڈولے پورے باغ خپل خاون چھتا دوربین کے نو لی دلے اسم بازو بازو کے دمرا لگڑے رہا یاشتا و اکثریت کارو خویدلے دیکھا. ابن رضم دا مردان نس کسان ناغلیو دودرے وی منگا دیرو لماو سر ملاقاتو نا اکلو ترات چا خولے نم دا خبر ہے کولا وی پلار میرا لے تل لور کی ازمان نا خوخا ازمان بل زیز ردے ہو ما استا مطلب سے جدے برا لے تاویزو کی میں کہنن یو گھنٹا تقریر میں ہوتاو گو دا دڑے دڑے سرو نیڑا کول ام ایزا بچوس پہ سو چکا لاڑل بھی مونگ بیا راش میں کبیا رالی بیا بم دتا دا تقریر کو مال نوی خبر نہ راش دا زول تقریر بدل تبیا کم کم چی میں نتاو اللہ اکبر. اللہ فرمائے الزانی لا ینکحو الا زانیتن و مشرکتن. مفید الطالبین کے وہی الجنس ہو مع الجنس یمیلو یا یمیلو الی الجنس دا میخ سنڈا یاری خا. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ دک مانا کئی زنا کار سڑے زنا نہ کئی خوچ کئی نو زنا کار سرا مخ کے نے وہ سر لین دینی کا نا بے ادا مال او کہ او ایتا پخوا گڑے رہا آگے بل رچے مشورے لے آگے آگے پکے لادا ہوئی ماوی دا پلار نہ پٹ نکاح کرے دے آگے بلے سارا میں خا نو بیا پکے تو سب ہو رہے نہ جی عدالتی میں کرے میں خا میں لگے تو کو ڈیر مخ کے پلار دے خبر نہ رہے تو پا عدالت نو کہ پردو جی نہ کو سر نکاح نہ کہے نہ ہو تو سب مخ کے رسے دلے آگے بڑھ گیا چھے دا مصیبت نہیں ہو دا ملک اڑے گڑے نہیں نور اڑے گڑے تا سستو آئے نہ پلار خبر نہ مور خبر. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ عجیب خبر ہے کہیں وہی زناکار سڑے زنا نہ کہیں مگر زناکار ہے سر سمانا کم سرے چی زنا کڑی مکے سر بیا نکاح کہیں دینا مراد اگا زناکار را چھے دوادن بعد ام زنا کہیں نو سڑی لے حق دے چھے طلاق و لور کی خوا او چر تا زناکار سڑی لور سرا نکاح اکریش دارنگ برعکس الک چت پوش زما دا خدا ما تا وعده دا دا بیا مرانی کئ نو کته سړی خو طلاق ولا اور ک بیغه مه کا عزب مخه دخه. مطلب دا چې عفیف سړی جناکار نه خوخی نو لہذا دې سره بنی کا هغه سړی څنګه خوخی نو او ک خوخی نو هغه سړی به جاغم جناکاری. فرمائے الزانی لا ینکحو الا زانیتن و مشرکتن. زناکار سڑے نکاح نہ کئی مگر د زناکار یا مشرک سرام. والزانیتو لا ینکحوها الا زانن و مشرک. زناکار خد نکاح نہ کئی مگر داغی زناکار سرا چد دے و سر لینو د مخ کے نام ازناکاری اکڑے دنو سو سر نکام کئی مورتوی بے بے مادا غیلک لور کئی واغا لخوتا پخوازان مور کڑے تا مور پلار تا صبر نو کڑے نو تا والا دیر پخوازان مور کڑے اس ویچی ماغا لور کئی. زما دا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ دا مانا دیر فخش شوی دا زبردست مانا دا دیکھ دن یولوی مزل پروت تے دا زناکار سڑے دا نکاح نے کی خواہ زناکار سر ہے کسی کمی سر ہے زنا کرے ہوتا سدا خزا آگے سڑی سر آگے واد گئی جی کم سڑی وہ سر زنا کرے دا مطلب دیکھا اکل ہوئی جی دا خو شریعت کشتا کنے جی چلے کہ جی نے بالغ شی ہو کنے ہو بل سر رضائی دا خو سم کار دے نو آسان کار دے ویڑیا قاضی ہوئی تو شراب ویڑیا شراب دا قاضی لور مسکلی ہوا. اللہ فرمائے وزانیت و لائن کے ہوا اللہ زاننا و مشرکون. زناکار خدا نکان کئی مگر زناکار خد سرام یا مشرک سرا. وحرم ذالک علی المومنین حرام کرے شوی دیدا کار پا مومنانو. کم کار زنا کول زنا حرام دا. والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات. فرمائی چی کل دا واضح حشوا چی دا مومنانو دا شان بعید دا زنا کول اس کا انسان پا پاک دامن سڑی یا خز باندی تهمتو لگئی دا زنا نو دن بسلور گوان طلبش که گوان وسرنی یایی خود سلور نہ کمی نو دل بیا اتیا کوڑے دورے ورکولیش آئندہ دا پارا دا تو مت لگ ان کے با محتم دے دے گوائی با نش قبل رکھا. اللہ فرمائے والذین یرمون المحصنات اگا کسان چھ بدنامی پزنا سرا پاک دامن پاک دامن خدے سم لاتو بیر بات شوہدا بیا پیش نکی سلور گواہان سورہ نساء پینزل لسکی دا مسئلہ تیروا او دیتا وی حد قذف او پا قاذف باندے درے دا پی اللہ لگولی یو اتیا دورے دویم دا گواہی ونشی قبلولی درہم فاسک دے والذین یرمون المحصنات آغا سڑی چھ بدنامی پا زنا سرا پاک دامنے ثم لم یاتو بیربات شہدا بیا پیش نکی سلور گوان فجلدوہم ثمانین جلدتن او ہے دل رات یا دورے ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا مقبل وائے دل رگوائی چرے اولئک هم الفاسقون اودا کسان دید نا فرمان الا الذین تابوا من بعد ذلک استثناء لا کم خلق چ توبہ و باسی دا تو مت چ لگولے پدیخ پیمانش اد خپل عمل اصلاح کی کله چ ہدایت نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سلور کسان عبداللہ ابن ابی حسان بن ثابت مستاب بن اساسا او حمنہ بنت جہش باندے حد قذف قائم کرے سلور واڑو دا عائشہ پبارک تہمت کی ساغستے وخا اللہ فرمائے الا الذین تابوا من بعد ذلک مگر کسان چ توبو کی رستر دینا و اصلہ عمل درش کی فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخون کے دے رحم کو ان کے دے بے شک اللہ بخون کے دے رحم کو ان کے دے والذین یرمون ازواجہم مسلد لعان چاوی دا آیت حلال بن امیہ صحابی ادا عویمر عجلانی بارک نازل شوے دے حکم عام دے والذین یرمون ازواجہم ددی مسئلے وضاحت کئی چھ میڑا اولگی او خپل خد باندے دا زنا تہمت اولگی او بغیر دا زان نو سر نور گواہان نہیں نو حکم سدن فرمائی پا دبان حد قذف دوری نشتا بلکہ دا دوارو مابین کے بلعان اکڑیش لعان دا چھ دوار خد خاون با سلور سلور زل قسمو کی او دا خپل سچائے او صداقت گواہی با خپل او کی اپا پینزم زل بوئی چھ یا اللہ کزا دروغ ویم نو پمان لعنتی اس کا خاون دم دغه شان قسم کی نو دوری ور لنشتا او که قسم نکی نو معارف لکی چه دی با پجیل کی واچولی شی ترغی چه یادا فی پینزه دل قسم کی سنگ چه قرآن ویلی دی او که خاون ویل چه اسے پا دروغ می تو مت لگولی نو بیا بوتا اتیا دوری شرعی سزاور کولیش ادلعان مسئلہ صرف د خد خاون مابین کی که دیش عام خلقو کے لعان نے جاری کی معرف القرآن لکھی چھ حاکم وقت یا قاضی پمخ کے دخز خاون مابین کے لعان وشن دغ خزبا دغ خپل خاون ہمیشہ د پار حرامش لکا حرمت در رضاعت فرمائے والذین یرمون ازواجہم آکسان چھ بدنام لگئے پنسبت د زنا سرا پخپل خزوم ولم يكن لهم شهداء او دسرنی سلور گواهان الا انفسهم بغیر دخپل زانوننا فشهادتو احدهم نو گوائی یو ددینا خاون لرا اربعو شهادات بالله سلور گواهی دی پا قسم سرا پنم دالا او دا خاون بیوی چه انو لمن الصادقین یقینن دے خامخا درشتینو ندیم صادق دے والخامسۃ پینزم گواہی ان لعنت اللہ علیہ دا چہ لعنت دا اللہ دیوی پد ان کان من الکاذبین کچری دیوی دا دروغ جنونا و یدرعو عنہ العذاب علی دا خزنا عذاب لرا انت شہدار با شہادات باللہ چہ گواہیو کی دا خزا سلور گواہی سر دا قسمنا انہو لمن الکاذبین چی اکنن دا خاون زما دروغ جن دے والخام ستا او پا پینزم ظلب اوائی ان غضب اللہ علیہ چی غضب دا اللہ دی پا دے خزے ان کان من الصادقین کچر دا خاون دیوی درشتنو نام ولولا فضل اللہ ولولا فضل اللہ علیکم ولولا فضل اللہ علیکم کنوے فضل دا اللہ تعالی پتا سبان دے لولا ورحمته او مہربانی داغ دیت لولا امتناعی وائخا وان اللہ تواب حکیم یقینن اللہ ڈیر توبہ قبل ان کے انر مند ہے ان الذین جاؤ بلف کے عصبت منکم دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگولو کے خلق درے ڈلے شیو یو اغا منافقانو چدا تہمت لگولو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نور مرگری مخ کے وضاحتش دوے مخلصان مومنان چی غلط پیمے کے پراتو لکا حسان بن ثابت و مستہ بن اساسا او درم عام مومنان چی دا تومت ووری دا غلیشول دی وجنا اللہ رب العزت دی آیت کی وضاحت کی ان الذین جاؤ بلیف کا یقیننا کسان چرا وڑے دا بدناما پائش باندھے عصبت منکم یو مضبوط اڈل رستا سنا لا تحسبو شر لکم گمان مکو اے پدے باندھے بد داستا سد پارا دا گمان مکو اے چھ دا بدنام بد دا دیکھی با اللہ رب العزت تاسو لخیر واج بل ہوا خیر لکم بلکہ اگا پیدا مند دا تاسو دا پارا لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم دا پارا دا ہر یوتن دا دینا سزادا غدا چکڑی وی دا گنانا والذی تولا کبرو منہم لہو عذاب نظیم اگا تن چرو چت کرے دے لوے بوج دا دینا اگل را عذاب لوے دے لولا اس سمیتموہو ظن المومنین مخ کے لولا امتناعیو او دا لولا حرف تحزیز لولا سمعتموہو ظن المومنون ولی نوا کرے چی تاسو دا وورے دلو چی گمان کڑوے مومنانو سڑو المومنات او مومنانو خدو بے انفسیم خیرام پیو بلباندے دا خیر وقالو حضیف کم مبین ویلیوے چی دا دروغ دیخ کارا لولا جاؤ علیہ بیر بات شہدا دا بیا لولا حرف تحزیز لولا جاؤ علیہ بیر بات شہدا ولی نروڑی دی پدے باندے سلور گوان فائز لم یاتو بشہدا نو پس ارکلا چی دیرا نوڑن سلور گوان فولائے کہن دلائے ملکا زبون دا کسان پنیز دا اللہ امدیدی درو جن ولولا فضل اللہ علیکم دا لولا شرطی دیکھا گور مخ کے لولا امتناعیہ منس کے دو لولا حرف تحزیز او دا لولا شرطی دیکھا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو کنوے فضل دا اللہ پتا سو باندے رحمت دا دنیا کے والآخرت آخرت کے نو لمسکم فی ما فستم فی عذاب عظیم خام خار سے دل بو تاسو تا پا وجد آغا کار چکڑے دیتا سو افس تم فی ہے چورن تلیے پاگے کے عذاب نظیم عذاب لے از تلقونہ بالسنتکم وتقولون بافواہکم کل چراغ استل تاسو دا خبر آئے بلنا وجب اخبل سر پلان کی ویلی دی پلان کی ویلی دی وتقولون بافواہکم ویل تاسو پخبل خلو ما آغا خبر آلے سلکم بی علمان چنو تاسو سر پاغے باندے سے دلیل و تحسبونہو حنی حینن گمان کہو تاسو معمولی خبر آو ہوا انداللہ عظیم حال دارے چاہاں پنیز دا اللہ دیر اللہ یا خبر آو پید بار دا گناہ و لولا اس سمیتموہم آیت کے لولا حرف تحزیز ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ولنوا هر کلا چ تاسو اوریدلا چ ویل و تاسو ندی روا مونگلرا چ خلو خذو پدے بدنامہ سبحانك هذا بهتان مبين عظيم.